این برنامه با همکاری حسین قوامی، مرتضی محجوبی، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ در مایه افشاری از حسین یاحقی، شعر ترانه از نباب صفا، سایر اشعار از عراقی سعدی عطار، گوینده روشنک. چشمت بر ابروان انداخت، هزار فتنه و آشوب در جهان انداخت. فریب زلف تو با عاشقان چه شعبده ساخت که هر که جان و دلی داشت در میان انداخت. باز بر دلت آمد که مهر برکندی؟ چه باز بر دلت آمد که مهر برکندی؟ چه شد که یار قدیم از نظر بیفکندی؟ زهد گذشت جدایی میان ما ای دوست، زهد گذشت جدایی میان ما ای دوست، هنوز وقت نیامد که باز پیوندی؟ مست می و هوشیار یکیست یا خلق جهان صلحم و اندر بر من جور اغیار و سر مرحمت یار یکیست یار چه بود درد من و درمانه اش خوش دلم زن که طبیبم یک و عطار یکیست جاو دامان تو ما دست تولا زده این به تولای تو بر هر دو جهان پا زده این در خور مستی ما رطل و خم و ساغر نیست ما از آن باده کشانیم که دریا زده این چرا رفتی که من پیری نبود دیری که در This whole world was in the world. بسازم با سوز هجر و داغ جدایی. همیشه شاد و همیشه خوش باشی. آنچه به سم رسید برنامه شماره 240 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای، مرتضی محجوبی، حبیب الله بدیعی و جلیل شهناز تنظیم یافته. آهنگ افشاری از آقای حسین یاحقی، ترانه از آقای نواب صفا، سایر اشعار از عراقی، سعدی، عطار، گوینده روشنک.